بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإليا نكاو هيكي تقريبا نكاو تانيني كان قلت أن كتاب هيكي فقه العبادات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كنا مسائل بالمبالي بعد هو ما يعنغالية كتك كتابه هيك هو تليانك كزمبنزية مسألة يميز من تقوف ورمضان كوانزية ميز وشعبان وإذا ما ممينك تمي يقنغوزة mambo mengi tumeyapunguza. Tushazungumzia mwezi wa Ramadhani na fadhila zake, tukazungumzia kumi la kwanza, la pili, la tatu, tukazungumzia Lailatul Qadri, tukazungumzia al-i'tikaf. Hakikatan watu wamestafidi, alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Sasa hivi twajazajaza tu mle ambamo mna mapengo mapengo kidogo, lakini hakikatan masala ya mwezi wa Ramadhani tuliyasoma kwa urefu ndani ya mwezi wa Shaaban. Hapa kuna swali ambalo aliulizwa Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu hiki fiqhu al-ibadati fatawa siyam fatwa za funga kurasa 270, ma hukumu, ipi hukumu aklun wa sharbun au wa shurbun man shakka fi tului al-fajri, ni ipi hukumu ya kula au kunywa ma hukmu aklin wa shurbin ma shakka fi tului alfajri, ni ipi hukumu ya kula na kunywa kwa aliye na shaka kuhusiana na kuchomoza alfajiri. Yeye ana mashaka chomoza au bado? Kama imechomoza asile, kama bado ale. Sasa ana mashaka huyu, afanyeje? Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala kajibu kusema, yajuzu lil insani an yakula wa yashraba, inajuzu kwa mtu mwanadamu kula na kunywa, hata yatabayana lahu alfajru, mpaka imbainikie alfajiri, yale mawingu ninayoyaona yale, ile sasa ni alfajiri, hapo ndio aruhusiwi tena kula na kunywa. Masala ya kwamba saa kumi ya usiku mtu anaadhini alafu tena anasoma dua ya kuamka usingizini, saa kumi anasoma dua ya kuamka usingizini, alafu anaambia watu swala tayari, watu ende msikitini, saa kumi, wakati huo ndio ulikuwa wakati wa kuambia watu haya, amcheni mle dafu. Maana Mtume anasema Bilali hanaadhini usiku, imaana saa kumi huko tisa na nusu hata kafuadhini, fakulu washa, kuleni na kunyweni mpaka atakapoadhini Ibn Umme Maktum. Hapo sasa ndipo jizuieni, maana kama Ibn Umme Maktum ni mtu ambaye alikuwa kapofuka macho. Sasa kama mtu kipofu kafika msikitini mpaka akuadhinia wewe mzima, wewe uone kwamba hapo kumekucha bwana. Kwa hiyo saa 10 za usiku kuambia watu njooni mswali. Waalaikum salaam. Ni jambo la kushangaza sana. Tatiza kule kule. Ilikuwa hasa kuambia watu haya. Eh? Japokuwa ni uzushi. Lakini uende na vile unaofanana fanana, amcheni mle dafu, sio? Pamoja na kwamba wakati wa mtume vitu hivyo havijakuwepo. Ya kuambia watu amcheni saa 10 hiyo. Mje mle au mje mswali. Kwani adhana? Kiadhiniwa adhana ya kwanza ilikana hiyo ya dafu. Adhana ya pili kiadhiniwa ilikana hiyo ya sala. Mambo yamekwisha. Hakuna kelele, hakuna nini. Mtu apige kelele Sheikh mwezi mji mzima mpaka awe kwa mamungu ndipo. Kuna nini wewe bwana wewe? Azini mtafute mahali ukae bwana, utaliwa ni mbwa bure. Sasa kidogo siku hizi ambapo watu wameachiwa speaker kuona siji unafuu, maana hawatoki zile kelele za kujiwa pale pale msikitini. Kini zamani wakati ambapo mambo ya speaker bado, Sheikh wanajiswala humu ulikuwa wakitembea huku, mara wasikia huyo huko, mara msia yuko huko sangani, mara wewe kwa ni mambo huko uzombizi. Asalallahu salaam. Sheikh Muhammad anasema basi mtu inamjuzu au inajuzu kwa mtu mwanadamu ayakula wa yashrab, ale na anwe hata yatabayana lahu madha alfajru, mpaka imbainikie yeye alfajiri. Liqauli llahi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema fal'ana bashiruhunna, sasa hivi changanyikeni nao. Wabitaghu ma kataba Allahu lakum, mtafute yale mliyofaradhishiwa ni Allah kwenu nyinyi. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni. Hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajri, mpaka yawabainikie nyinyi mawingu meupe yanayotoka kwenye mawingu meusi ya alfajiri. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha tumezeni funga zenu mpaka usiku, bi maana ya mwanzo wa usiku baada ya kuzama jua kama alivyosema mtume. Famadam lam yatayakkan anna al-fajr qad tala, maadam huyo mtu hana yakini kwamba alfajiri imechomoza au bado, salamul aqa, na juzi yeye akafanya nini? Ale. Walau kana shaka, hata kama ana mashaka, hata yatayakkan, mpaka awe na yakini kwamba isha fika alfajiri, hapo ataacha. Bikhilafi man shaka fi ghurubi shams, tofauti kwa aliye na mashaka ya kuzama jua, huyo haruhusiwi kula mpaka awe na uhakika limezama. Fa innahu la yakulu, huyo hatakula hata yatayakana ghurubu shams, mpaka awe na uhakika wa kuzama nini jua. Au yaghlibu ala dhannihi ghuruba shams, au dhanna yake kubwa iwe inamwambia kwamba jua limefanya nini, limezama. Maana ndio kuna mvua, kuna mawingu, lakini yafikia ndipo giza limetija sana, vijongo vyalia, limekutwa jua. Maana kama lingelikuwa saa 10 vijongo visingelia namna, hata kama kuna mvua visingelia hivi vijongo. Ni saa 12 au saa 12 na nusu au saa 1, bila shaka jua limezama. Tayari hii ilikuwa ni ya yule aliye na mashaka, je, alfajiri imechomoza au bado? Upambanuzi wake tushautoa. Kwa hiyo ina maana yule ambaye ana mashaka kwamba alfajiri tayari au bado, atakale dafu, atakanywa maziwa mwenyewe, awanywe maji na mfano wake. Huyu anaambiwa maadamu hana uhakika ale mpaka atakapohakikisha alfajiri imefanyaje? Sasa kwa 11 na nusu kwa hapa kwetu si alfajiri imechomoza yaonekana. Watakaoiangalia alfajiri tumbani kwako sasa. Toka nje. Usijifungie tumbo ukasema nala kwanza maana mnajiza. Toka nje umechomoza alfajiri. Kumi na moja na nusu shekhe, huku kwetu alfajiri iko wazi. Kwang'aa. Kwa hiyo toka nje uichunguze alfajiri, usizidi kufunga dirisha ili giza lizidi. Elewa. Na ukiwa sehemu za mijini pia shekhe, yule mwenye mataa kama haya akuwe makini sana. Unaambiwa uangalie alfajiri kule, angalie mataa. Mijini alhamdulillah, masika anafanya kazi, maadhana, manini, basi mambo yote kheri, sahali inshallah. Tayyib, swali la pili, hukumu man yakulu athnaa aladhan, hukumu ya anayekula katikati ya adhana. Adhana ya adhiniwa ya ala, yaendelea na ya ala mpaka adhana imekuisha, ala hukumu yake ni nini? Huyu nani adhana hii mmoja wapo? Adhana ya pili ile ya kwanza haina shida. Tazungumzia ya pili. Sheikh Muhammad aliulizwa fadhilatu sheikh, aidan kathirun minan nas, watu wengi, yakulu athnaa adhan, anakula katikati ya adhana, anaendelea naye adhana alfajiri, na namaanisha adhana ya alfajiri, sio ile ya dafu. Hata yakamila aladhan, mpaka adhana yakamilika ndipo anaanza. Fama hukumu hadha laka, hukumu ya kula huku inakuwaje? Hukumu yake ni nini? Alladhi yakunu fi athnai aladhan, huyu anayekula katikati ya adhana, huyu hukumu yake ni ipi? Aljawab, shekhe akajibu, hukumu hadha akli, hukumu ya kula huko, alladhi yakunu fi athnai aladhan, ambao kula huko kunakuwa katikati ya adhana, hasba adhana almuadhin, itaendana na adhana ya huyo mwenye kuadhini. Fa in kana la yuadhinu illa ba'da an yatayakkana tulu' alfajr, ikiwa haadhini mpaka awe ana yakini kwamba alfajiri imechomoza, fa innal wajib al-insan, la wajibu kwamba akianza kuadhini tuwefanya nini? Jizuie. Acha usiri. Hina an yuadhin, wakati imamu anaadhini wewe jizuie usile. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, kulu washrabu, kuleni na kunyweni, hata yuadhina ibn ummi maktum, mpaka atakapoadhini ibn ummi maktum. أخرجه البخاري كتاب الصيام باب قول النبي لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال. ketika sahih al-Bukhari kitab as-sawm mlango kwenye unyakauli ya mtume anasema isikunyimeni nyinyi kula daku adhana ya Bilali, kwani Bilali waadhini usiku. Yale masala ya kulazimisha adhana mbili yale hayapo. Wewe amka saa 10:09 adhini, watu wale daku, alafu amka saa 11 adhini, watu wakasali msikitini. Maana ukiadhini saa 11 adhana ya pili, sala saa 11 dakika 20 hivi, sawa sawa, haina shida hiyo. Yule ambaye alikuwa anakula mpaka dakika 11 hapo anaacha. Lakini yeye kaamka 11 na dakika 5 au na dakika 10, anaadhini adhana moja alafu anaimba kipokeo kimoja na maneno mawili na hazina za ya pili. Ah, namna gani bana? Wewe maadamu ushachelewa basi piga adhana moja. Ha? Pale. Wa in kana la yatayaqqanu tulu' al-fajr, ikiwa mtu haja kuwa na yakini kwamba al-fajiri imechomoza, fal aula an yamsika idha adhana al-muadhin. Iliyo bora ni yeye kujizuia muadhini akiadhini. Si wewe una yakini kwamba al-fajiri imeshaingia au bado? Maadamu huna yakini muadhini akiadhini, jizuie. Walahu an yakula, lakini pamoja na hivyo inajuzu yeye kula, hata yafurugha al-muadhin, mpaka muadhini anapomaliza. Akimaliza basi anaacha, maadamu lam yatayaqqan, maadamu yeye hajafanya nini, hajakuwa na yakini kwamba al-fajiri imeingia au bado. Lianna al-asla, kwa sababu asili bakau layli, ni kubakia nini, usiku mpaka al-fajiri itokee, ndipo wajua usiku haupo. Lakini al-afdal al-ihtiyat, lakini iliyo bora ni mtu kuchukua tahadhari, wa alla yakula baada adhani al-fajiri, kwamba mtu asile baada ya adhana ya al-fajiri, sija kujidanganya. Ha? Yani baada ya adhani al-fajiri imemalizika tu basi usile wewe, ihtiyatan, kwa kuchukua tahadhari huenda yule mtu kaadhini wakati al-fajiri ishaingia. Tumeelewana? Tayy. Al-aum wal-ghaus bil-ma' al-sa'i. Haya, kuogelea na kuzama kwenye maji. Bana kafunga lakini anaona ah, bisaumu ni bana bana mimi bwana, ngoja nitake kwenye maji fuatu kapande wa pili. Vipi? Ile swali la 152 ile. Aulizo Sheikh Muhammad, ma hukumu al-aum lisai au al-ghaus fi al-ma'? Ipi hukumu ya kuogelea kwa aliyefunga au kuzama kwenye maji kabisa? Al-jawab, jawab akajibu Sheikh, la ba'sa, hamna ubaya, maadamu tu ajichunge maji asifanye nini, usipige mafunda mawili matatu Sheikh. Yasiingie maji kwenye shingo, kama ni kuzama tu na kutoka, maji yajeingia popote, haina shida. La ba'sa an yaghusa as-sa'i, hamna ubaya zama kwenye maji aliyefunga fi ma au ya'um au kaogelea fihi, eh yasbahu, kama mtu anaogelea, lianna dhalika laysa bil mustarat, kwa sababu kuogelea si katika vitenguzi. Wal aslu al-hilm, na asili ya vitu vyote ni uhalali, hatta yaquma dalilu ala al-karam, mpaka isimame dalili na ubainisha kwamba jambo hili halifai, au ala al-tahrim au kaharamisha. وليس هناك دليل على التحريم, لكن دليل يكون حرام شحقنا, ولا على الكراهه, ولا يقسم كما جبل المكروه, وانما كراه بعض اهل العلم, لكن بعض يا ونسوني ولسما ني مكروه في الله ولا سنتم ولسما ني مكروه, خوفا من ان يدخل الماء الى حلقه, وقوفي يسجي ماجي يكفيتا kwenye shingo ya peda tumboni, hata kama mko bahati mbaya lakini itaonekana wewe unakusudia, sio ulijua umefunga ukazama kusudi kwenye maji eh, basi ikaogopewa kwamba yakazama maji wa wala yashuru bi alikuwa yeye mwenyewe hajui wala hafikiri kama maji yataingia mara hayo yakapita. Kwa hiyo kwa kuhofia hilo tukamwambia a mtu afadhali afanye ajizuie asiogele. Ha? Tayo. Waje na kifungi kitabu hiki kidogo. Nichukue chake tena huyo huyo. Hiki lakini kina jina jingine. Nikiona kiusana lakini usikonga akili unaondoka. Una haraka tutulia. Durusu wa fatawa sahih Ramadan. Darasa na fatwa za mwezi wa Ramadhani, majalisu shahr Ramadhan, jina la kitabu hilo, vikao vya mwezi wa Ramadhani, ni Sheikh, ni fadilati Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen, ndio ile yule. Haya, kwenye ukurasa wake wa 88. Atema Sheikh Muhammad aya amenukuu kutoka kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akizungumzia vitu vinavyo ambavyo mtu anaweza kuvifanya na wala hajafungua. Asema wala yuftiru bidhauti ta'ami idha lam yablahu, wala mtu hawezi kufungua kwa kuonja chakula maadamu hajameza. Nilikuwa zamani tumuona marehemu mamangu akimfanya muogo hivi, najiuliza usiafungua wako hao wanawafanya hivyo. Mimi nilikuwa nanitia wasiwasi hilo sana, kumbe ni mambo yako. Ibn Taymiyyah anasema katika nukuu kwa Ibn Taymiyyah, yeye wala hafungui mtu kwa kuonja chakula maadamu hajakimeza. Wala bishami tibi, wala kwa kunusa manukato, ili swasha umejitia manukato harufu ikaingia ukanusa kwenye pua, hiyo pia haifunguzi. Wala dhukur, au yale marasi ambayo yani al-bukhur ni ule ubani ambao watu wako kwenye vichetezo, alafu mwanamke ajifukiza au afukiza nyumba yake mwenyewe. Ule Waarabu wanafukiza mpaka misikiti. Ingia siku ya Ijumaa kitu wanukia shaka huku watu watumia kwenye nini, kwenye maisima zile asili zikaatwa na vizimba pia. Kini wale hawaja nishukua kwenye Uislamu. Shefe, kuna maduka umu kutika kusikia kutikuwa umu sivyo mwanishwa nini sayi lakini la yastanshik dukhana al-bukhur, haruhusiwi huyu kusukutua moshi wa sio sigara. Hii al-bukhur hii haya manukato kama ubani haya ude, ndio nilikuwa natafuta hilo jina. Baadhi ya wanawake wenyewe wanajua, takuta mtu atia kwenye kichetezo ile, ajifunika yeye mwenyewe nguo zako, labda wewe mwana unaojua uko mafu waoga za kutishwa juu, zile zinatiwa uji ule vizuri, wewe ukija ukishika kivai yatokapi, kumbe umetatizwa tu umetatizwa wewe bwana. Sasa wengine pia wana ule moshi wanaweka kwenye mdomo unaingia, ili hata kiongea harufu yake inatoka nzuri. Kwa hiyo ndio hilo alizungumzia Ibn Uthaymeen, ni vitu vya adimu, ni wachache sana wanafanyiwa hivi. Zakano lianna lianna lahu ajzaa tas'adu, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinaweza vikapanda vikiingia mpaka vikakooza vikapita. Farabbama wasala ila almu'adda, huenda vikaingia mpaka ndani ya tumbo, shay'u minhu, kitu katika vitu hivyo. Kwa hiyo haijui. Wala yuftiru bil ramadan, wala mtu hafungui kwa kusukutua. Tiaudhu kasukutua, alafu asema sukutua haina shida. Walistinsaq, wala kupandisha maji pua, lakini la yubaligh, lakini sukutue sana mpaka kubalighisha huko. Unaona? La yubaligh, anakasema hivyo. Hafanyi hiyo kubalighisha hiyo, kulema nasema. Lidhalika li'annahu rubbama tarahhaba shay'un min al-ma' ila jawfi. Wenda akaporomoka kidogo kitu katika maji mpaka tumboni. Jambo kidogo kubalighisha kwako. Wa anna qitt min sabra. Faqala qitt min sabra radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala asbiq al-wudu. Tia wudu vizuri. Wa khallil baina al-asabi. Pitisha kidole katikati ya vidole. Kidole chako cha mkono kipitishe kwenye katikati ya vidole vya mguu wako. Maji yaingie vizuri. ها بين الأطالع وبالغ في الاستنشاق ها فالاستنشاق يقول لي غشا وقت يعود من قلنا كتب أبا أبا watakikana kama hujafunga ufanye dale yani maji yasukutue kweli mpaka yani ndipo uteme tunasema wabale kwa filisisha ha illa an takuna saima sipokuwa ukiwa umefunga au usifanye wala yufiru bitatawuki wala hawezi kufungua mtu kwa kupiga mswaki bali huwa sunna la bali ni sunna kwake yeye kufanya hivyo kupiga huo mswaki fi awwali nahari wa akhirihi bisababani mwanzo wa mchana na mwisho wake kana muftirina ni kama vile mtu ambaye hajafunga tu ndio tu hota sana kwa mswaki mwanyake li kauli nabii uzuri wa watu wa sunna ndio huo a yani hazungumzi kitu kibubusa bubusa shahidi wa وقول يا متوم صلى الله عليه وسلم عن قسيمة لولا أن أشق على أمتي لو سكوا وفي أخواتي وزيت أمتي وانغو لأمرتهم بالسواكي نيجي وعند شواوة في المسواكي عند كل صلاة بل هي كل صلاة ثم هاجة الشيطة قسيمة إلا في رمضان وانا هاجة ها؟ yeke kwanza nimalize kwanza maana muda bado kidogo alafu kaniambie wa ala wa hadha amun na imenea fisaimina kwa waliofunga wa ghairi na wengineo fi jamii alawqat nikatukoto wa qala amru bin rabi'a radiyallahu anhu amru bin rabi'a radiyallahu anhu mwenye akasema ra'aytu an-nabiyya nilimwona mtume sallallahu alayhi wasallam ma la ufsi mara nyingi siwezi kuhesabu yatasawwabu wa huwa sahi mara nyingi hata siwezi kumhesabia mara ngapi apiga mswaki aliyakuwa amefunga tayari. Ibn Uthaymeen asema wala yambaghi lisaimi tathhiru asnanihi bilmajuni, lakini haifai kwa aliyefunga kusafisha hayo meno yake mchana kwa dawa ya mswaki. Chendo urunda kwa huyu. Anasema alikuwa ndio anapopata kamili hapa. Ningakwambia tulia wewe. Eh? Lianna lahu nufudan qawiyya. Sababu dawa ya mswaki inakupenya kwa haraka sana. Wa yuksha an yatasarraba ma'alihi, na inawezekana ikateleza pamoja na mate yake ila hajaufihi mpaka tumboni. Basi si wake hunia ana watu sana. Kupiga mswaki peke yake unatosha. Mswaki pekee hapa anamaanisha mswaki ule wa gongo, lakini wewe maadamu una mswaki huu wa kawaida, nenda kapige mswaki hata kama huo ni wa kutumia dawa ya nini bila nini. Sheikh, chukua hapa hapa nyuma hapa, sheikh, kifaa kwa hapa nyuma hajui kama kuna walimu wa shule hapa. Sasa wayajuzu lisaimi, inajuzu kwa aliyefunga an yafala ma yukhaffifu wasaki. Nisikilize vizuri, siangalie huku na huku. Wayajuzu lisaimi, inamjuzu aliyefunga an yafala ma yukhaffifu anhu shiddat alhar, kufanya mambo ambayo yatampunguzia joto kwenye mwili wake, wala atash au kiu, fatabarudi kama kuingiza kitu ambacho kitamfanya apate baridi kwenye mwili wake, bilmai, kwa maji, wanahu ina mfano wake, limaruya an baadhi ashabi nabi, kwa hadithi iliyopokewa ni baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, annahum qalu, kama wao wanasema, raaitu nabiyya, nilimwona mtume sallallahu alaihi wasallam, bil araj, ismu madhi, al araj ni sehemu ya mahala, يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش. أما جماد يقول لك تشاكي هل يكون كفونا قصر أبو يكيه كمنبانا كل بين أو من الحر أو تكفونا قصر أبو يجوت. وبل بن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. ابن عمر عبد الله بن عمر يزيد ونفنك كل كويلة قولا لا تقواجة كيو جوا أكا تقوانقوا في مدل يمادي أكا بانديكا كل يمو يلنقوا تندو هايا مزيدي مولكونا وليسيا دو هايا نقودي أتراتيبتو. وكان لأنس بن مالك حجر منصور. Anas bin Malik alikuwa na jiwe lake linachobolewa tundu, ni jiwe lakini lina tundu kubwa, ile tundu lakini ni maji mmeja ndani mmeja maji kama vile haud au kisima hiyo yushbihu al-haud, asema lafanana na nini na kama jibirika hivi. Idha wajada al-harra wa huwa sa'im, anapopata ni joto kweli kweli aliyakuwa kafunga na dhalafi anatulia kwenye hayo maji. Hele nakusema kama huku kwetu swimming pool sio? Anatulia kwenye hayo maji kidogo, anashuka. Anas bin Malik msahaba huyu wa kaanahu wallahu a'lam, asema Ibn Uthaymeen kama kwamba Allah ndio ajuaye, hili haudhi hili mamluu maa, limejaa maji tele, yeye mjeumo ndani asilia kidogo, maana joto limemzidia. وقال الحسن اي الحسن البصري سمع لا باس بالمضمضه والتبرد للصائم حمنا مبايا كسكتوا او كجلسه باردي قال يفunga اما كقوغا انا مفano wa vitu kama hivi. قال ابن عمر لقوا هاو لكن achukua nguo iti amaje lapo ajibadikia kwenye mwili ili mradi basi ule moyo pale kutulia baridi ingie katika mwili. نكتفي بهذا القدر نسكن هاكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قرأنا، اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.